soki na defi eloko na yo ngai yango te moninga epai na yo soki okanelinga mpo ya Josephine nakobunda te totika ye ya mpo na biso kele ya nini kele soki na defi eloko na yo ngai yango te moninga epai na yo soki okanelinga mpo ya Josephine nakobunda te totika ye ya mpo na biso soki na defi eloko na yo ngai nyongo te moninga epai na yo soki okanelinga mpo ya Josephine nakobunda te totika ye ya mpo na biso kele ya nini kele soki na defi eloko na yo ngai nyongo te moninga epai na yo soki okanelinga mpo ya Josephine nakobunda te totika ye ya mpo na biso Munangi wani ndekela chela muswa bilumbu Munangi wani ndekela Munangi wani ndekela chena muswa bilumbu Munangi wani anisha Munangi wani ndekela chena muswa bilumbu Munangi wani ndekela Munangi wani ndekela chena muswa bilumbu Munangi wani anisha Saka!